Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła 16. W tym momencie minęła 16. Poniedziałek, pierwszy dzień kwietnia. W Trójce czas na serwis Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Szef NATO potwierdza budowę magazynu w Polsce dla armii Stanów Zjednoczonych za 260 milionów dolarów. Jutro rano rząd i oświatowe związki usiądą do przerwanych po południu rozmów o podwyżkach. Będzie to trzecie już spotkanie w Centrum Dialog. Nasi redakcyjni koledzy opowiedzą o swoich początkach w Trójce. Program Trzeci świętuje 57. urodziny. Sekretarz generalny NATO potwierdził, że sojusz przeznaczy 260 milionów dolarów na budowę magazynu dla wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. A chodzi o bazę dla amerykańskiej armii w Powidzu, w której staną pojazdy opancerzone. Składowane będą też amunicja i broń dla amerykańskiej brygady. Jens Stoltenberg dodał, że inwestycja, która uzyskała finansowanie kwatery głównej, jest kluczowa ze względu na bliskość dużego lotniska. Ta inwestycja w infrastrukturę w centralnej Polsce jest częścią większych wysiłków wzmacniających mobilność wojskową. Poprzez wstępne rozlokowanie sprzętu zwiększymy gotowość do działania naszych wojsk, bo chodzi także o zdolność szybkiego transportu ludzi, a nie tylko ciężkiego sprzętu. To jest znacząca inwestycja, która pokazuje, jak NATO współpracuje z USA. Amerykańskie wojska są tam w ramach umowy dwustronnej, ale są wspierane natowskimi inwestycjami. To dobre dla NATO i dobre dla nas wszystkich. Wstępne rozlokowanie sprzętu wojskowego to, jak przypominają eksperci, praktyka, która była wykorzystywana w czasie zimnej wojny. A w razie konfliktu pozwoli ona Stanom Zjednoczonym szybko wesprzeć wojska sojusznicze tysiącami żołnierzy. Wall Street Journal informował przed kilkoma dniami, że taka praktyka nie jest tak dużym obciążeniem dla budżetu jak stałe bazy. Budowa magazynu ma się rozpocząć latem i potrwać 2 lata. Rozmowy przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi odłożone do jutra do godziny 8:00. Będzie to trzecie z rzędu spotkanie w Centrum Dialog. Martyna Szymczakowska zebrała głosy z różnych stron sporu o wysokość podwyżek. Wicepremier Beata Szydło poinformowała, że 4 spośród 5 punktów, które zaproponował rząd, zostały zaakceptowane przez związki. Porozumienia nie ma w sprawie kwoty podwyżek, ale wicepremier dodała, że te rozmowy będą kontynuowane. Jesteśmy cały czas w dialogu i cały czas rozmawiamy. Póki rozmawiamy, to możliwości rozmów są różnego rodzaju. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, po dzisiejszych rozmowach stwierdził, że nie ma przesłanek do dyskusji o wstrzymaniu planowanego od 8 kwietnia strajku. Te postulaty, które położyliśmy na stole, z tymi uwagami dotyczącymi sposobu dochodzenia do tych wyników nie zostały przez stronę rządową skonsumowane. Przewodniczący Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa powiedział, że jest zadowolony z rozmów i jeśli tegoroczne podwyżki wzrosną z planowanych 10 do 15%, jest w stanie podpisać porozumienie z rządem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Setki strażaków starają się opanować pożar lasu, który wybuchł w sobotę w górach prowincji Sichuan w południowym zachodzie Chin na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza. W czasie jego gaszenia zginęło już 30 osób. Nie jest jasne, czy wśród ofiar są cywile. W ostatnich tygodniach do pożarów lasów doszło w kilku częściach Chin, w tym na przedmieściach Pekinu. Na razie nie wiadomo, co jest ich przyczyną. Ponad 80 żywych raków próbował przemycić Niemiec przez przejście graniczne w Korczowej. Chronione skorupiaki przewoził w samochodzie. Funkcjonariusze wykryli, że w plastikowych torbach w bagażniku znajdują się żywe raki. Objęte ochroną gatunkową przewożący raki mężczyzna nie zgłosił zwierząt do kontroli, nie posiadał też zezwolenia, które uprawniałoby go do legalnego transportu raków przez granicę. O czym mówiła rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. A raki trafiły do zoo w Zamościu, a obywatel Niemiec na komisariat. Śledczy zdecydują, co dalej się z nim stanie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To zdanie wybrzmiało już niezliczoną ilość razy. Trójka ma 57 lat. Nadawanie rozpoczęliśmy 1 kwietnia 1962 roku. Wtedy już była to rozgłośnia ogólnopolska. Początkowo nadawała 1,5 godziny. Z czasem programów było coraz więcej, a audycje muzyczne i rozrywkowe trwały coraz dłużej. Dzisiaj już 24 godziny na dobę. W 1982 roku na antenie pojawiła się audycja Zapraszamy do Trójki, popołudniowa i poranna. Od wielu lat jej gospodarzem jest Marcin Łukawski przy Myśliwieckiej od 23 lat. Moje pierwsze zadanie w Trójce polegało na zwijaniu brudnej taśmy. Czarna Helena mi kazała pójść, tu masz taki pokój i tu są brudne taśmy. Materiały dźwiękowe do audycji popołudniowej, każdy oddzielnie był na jednej szpulce i jak były już wyemitowane, to robiono i one leciały na taką wielką górę wielkości Górki Szczęśliwickiej. Helenka powiedziała, a teraz to pozwijaj. I jeszcze wtedy niczego nie nagrywałem, nie montowałem. Ty najpierw młody weź tu pozwijaj te taśmy. Współprowadzący poranek, autor projektu Tata i muzycznego rozkładu jazdy Krystian Hanke do Trójki przeszedł 17 lat temu. Początki w Trójce to była pielgrzymka papieża Jana Pawła II. Ja zobaczyłem tak naprawdę, co się dzieje, kiedy jest tak ważne wydarzenie na żywo tutaj w redakcji aktualnościowej Zapraszamy do Trójki. A ja robiłem wtedy takie tak zwane boki, nagrywałem o pamiątkach na przykład papieskich taki materiał do popołudniówki. To był jeden z pierwszych moich materiałów. Ale to duże wrażenie na mnie zrobiło i spokój, opanowanie tutaj tych wszystkich ludzi, pełen profesjonalizm. A za chwilę w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki ciąg dalszy wspomnień. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo powiedzmy o tym, co w pogodzie. A początek tygodnia i pierwszy dzień kwietnia w całym kraju dość chłodny. A to przez powietrze, które do Polski napływa z nad Skandynawii. Na termometrach od 6 stopni na południu do maksymalnie 11 na północnym zachodzie. Ale z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. Jutro od 8 stopni w Suwałkach do 15 w Opolu. Nigdzie też nie powinno padać. A potem to już będzie z górki w środę do 17 stopni. W czwartek na zachodzie do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1500 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 6 minut po godzinie 16. No dobrze, no to weźmy głęboki oddech. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Oddech bardzo, ale to bardzo się dziś przyda, no bo do zdmuchnięcia z radiowego tortu mamy 57 świeczek. Dziś urodziny programu trzeciego. Z tej okazji wiele niespodzianek mamy dla Państwa. Proszę uważnie nas słuchać. My będziemy się starać, chociaż jak człowiek stara się za bardzo, to może wyjść nie bardzo. Byłem tak zestresowany i tak przejęty, że nie podałem ani razu czasu prawidłowo. Co budziło pewną irytację nie tyle słuchaczy, a pana realizatora Janka Gadomskiego. I on mnie wziął tak na bok i mówi, słuchaj, skup się. No więc ja się tak napzdyczyłem. Proszę państwa, tu pan realizator mi uświadomił, że od dłuższego czasu źle państwu podaję czas. Bardzo przepraszam, ale proszę państwa, w tej chwili jest 7 i na słuchawkach tak słyszę, jak pan Janek już nie wytrzymał, mówi 8, palancie. Opowieści trójkowych, radiowych nie zabraknie, no a co jeszcze w programie? Od dziś pogotowie tylko państwowe. Co oznacza to w praktyce? Karetki, które na danym obszarze jeździły, nadal będą jeździć i udzielać pierwszej pomocy. Zmieni się kolor karetek, będzie inny właściciel, państwo. Także ważne pytanie, czy dojdzie do strajku nauczycieli? W Pulsie Trójki przed 18 porozmawiamy o negocjacjach ostatniej szansy rządu z protestującymi związkowcami. Polecamy tę rozmowę. Bardzo ciekawe, Polacy w badaniach szczycą się znajomością języków obcych, a jak jest z nią w rzeczywistości, to sprawdzał nasz reporter. I need taxi because very sick. Statystycznie prawdopodobnie około 50% znajomością języka angielskiego może się pochwalić. Jak duża to będzie znajomość, to już jest kwestia inna. A propos języków, jak u państwa z czeskim? Sir Henry, ostatni dziedzic baskervillski, nie wierzy w tyto záhadné udalosti. A nie chce, abych powolał detektywa Sherlocka Holmesa. W reportażu przed 19 o niezwykłym znalezisku, unikatowym egzemplarzu kopii filmu Pies Baskervillów, która przez lata uznana była za zaginioną, teraz ją odnaleziono, na dodatek z czeskimi napisami. Polecamy, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ale tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Sprawdzam, upewniam się. Tak, 10 minut po godzinie 16. Miałem okazję przysłuchać się, a właściwie podsłuchać fragment próby. Mam nadzieję, że artyści mi wybaczą ten nietakt. I mówiąc krótko, z ręką na sercu, pięknie brzmi ta muzyka. Urodzinowo, po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, prapremierowe wykonanie płyty Johna Portera i Wojtka Mazolewskiego. Ważna uwaga, retransmisja tego koncertu w niedzielę, 7 dnia kwietnia, od 19 polecamy, a ten utwór z pewnością się pojawi. A dziś to nasza piosenka dnia. Tell me where you're going. I wanna come with you. Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. You are my voodoo. And everything about you. Questions to duet Porter-Mazolewski, a dziś koncert tego duetu, tej grupy w Trójce po 19. Retransmisja w najbliższą niedzielę. Polecamy. Redaktor pytał, jak u nas, jak u Polaków z czeskim, no to po czesku wszystkiego najlepszego dla całej redakcji. I to tyle. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Państwo wiedzą, do Państwa dyspozycji do godziny 19. Pan Stefan donosi, liczba pi skończona. Do niebywałego odkrycia doszli uczniowie ostatniej klasy pierwszego gimnazjum w Głogowie Małopolskim. Gratulujemy, szykuje się Nobel. Zapraszamy do Trójki. Dziś sporo urodzinowych tematów w Trójce, ale także te sprawy bieżące. Dziś rano były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został przed swoim domem ugodzony nożem. Kudelski obecnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest już po operacji i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść na siedleckiego polityka. W Siedlcach jest nasz reporter Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo już coś na temat motywów domniemanego sprawcy? Jeżeli chodzi o motywy, to na razie musimy opierać się na doniesieniach nieoficjalnych. Ze źródeł w prokuraturze dowiedziałem się, że nie chodziło tutaj o motywy polityczne, a zwrot pewnej nieruchomości, dokładniej kamienicy, w sprawie której Wojciech Kudelski jeszcze jak był prezydentem Siedlec miał wydać negatywną decyzję. Tej wersji jednak ani policja, ani prokuratura jeszcze nie chcą potwierdzić. Między innymi dlatego, że dopiero jutro domniemany sprawca zostanie przesłuchany, mówi Krystyna Gołąbek z tutejszej prokuratury okręgowej. W tej chwili nie mamy żadnych informacji, które wiązałyby osobę zatrzymanego z wcześniejszymi decyzjami, które podejmował pokrzywdzony w czasie, gdy pełnił funkcję prezydenta miasta Siedlce. Jutro będą wykonywane czynności procesowe z udziałem zatrzymanego po analizie dowodów przez prokuratora. Domniemany sprawca ataku to 38-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu siedleckiego. Według prokuratury nie ukrywał się przed policją. Zatrzymany został w swojej pracy w Siedlcach. W tej chwili jednym z głównych źródeł informacji odnośnie do tego, jak dokładnie doszło do ataku, to nagranie z monitoringu, które zabezpieczyła policja. Widać na nim, że przed godziną 8 sprawca przyjechał samochodem w okolice domu Wojciecha Kudelskiego. Tam najprawdopodobniej na niego poczekał, zaatakował nożem, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Były prezydent bardzo szybko został przewieziony do szpitala. Miał poważną ranę jamy brzusznej. Przeszedł rozległą operację. Przetoczona została mu krew. Kilkadziesiąt minut temu lekarze przekazali najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia Wojciecha Kudelskiego. Dobre informacje, mówi Mariusz Mioduski, dyrektor do spraw medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Przed chwilą właśnie z nim rozmawiałem. Dobra informacja jest taka, że jest w pełnym kontakcie w tym momencie. Prosił o przekazanie jedynie tyle, że stan pacjenta poprawia się i czuje się coraz lepiej, więc ten stan zagrożenia życia, który był na początku przy przyjęciu do szpitala, w tym momencie ulega pewnej stabilizacji. A więcej informacji zarówno lekarze, jak i prokuratorzy mają przekazać jutro. Dziękujemy za tę relację. Relacjonował Karol Surówka. Szczegóły tej sprawy w serwisach Trójki. Polecamy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Ja bym chciał bardzo serdecznie pogratulować trójce już takiego wieku, dość poważnego, wszystkiego dobrego życzyć na przyszłość. I przy okazji, jakbym mógł, to chciałbym powiedzieć, że jesteście w trójce 40 lat starsi od mojego wspaniałego związku z moją żoną Melcią. Jeżeli to by mogło pójść, to ja bym był bardzo wdzięczny. Bardzo dziękujemy za życzenia. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Obowiązku oczywiście nie ma, ale będziemy wdzięczni za telefony, za listy. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tak, to już 57 lat. 1 dnia kwietnia 1962 roku Trójka rozpoczęła nadawanie na skalę ogólnopolską, bo wcześniej przez prawie 4 lata była rozgłośnią słyszaną tylko w Warszawie, Opolu i Katowicach. Program trzeci wychował całe pokolenie słuchaczy i dziennikarzy, no to powspominajmy w tym pięknym dniu. Jednym z wymogów, które stawia się przed prowadzącym, jest podawanie czasu słuchaczom. No więc ja ten czas podawałem, ale byłem tak zestresowany i tak przejęty, że nie podałem ani razu czasu prawidłowo. Co budziło pewną irytację nie tyle słuchaczy, a pana realizatora Janka Gadomskiego. I on mnie wziął tak na bok i mówi: słuchaj, skup się. No więc ja się tak napzdyczyłem. Proszę państwa, tu pan realizator mnie uświadomił, że od dłuższego czasu źle państwu podaję czas. Bardzo przepraszam, ale proszę państwa, w tej chwili jest 7 i na słuchawkach tak słyszę, jak pan Janek już nie wytrzymał. Mówi: 8 palancie. Ja mówię: 8:12. Pierwsze zadanie antenowe w Trójce to była poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Pamiętam, to był czwartek, bo zadzwonił do mnie wtedy dyrektor i powiedział: pan Wojciech Mann jutro nie może. I ja, idiota, się zgodziłem. Kiedy usiadłem przed tym srebrnym mikrofonem Zapraszamy i kiedy sobie uświadomiłem, kto do tych mikrofonów mówił, to ogarnęło mnie absolutne przerażenie. Byłem nieprzytomny absolutnie, jeśli chodzi o strach. I ja w tym porannym programie podawałem tylko czas. A moja rozszerzona działalność antenowa bujna polegała wtedy na tym, że zapowiadałem serwis informacyjny Trójki i prognozę pogody. Ja byłem muzycznym oprawcą audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki, prawie od początku. I największy stres wtedy polegał na tym, że koledzy, którzy przyszli tutaj z Radio Kuriera, mieli to już we krwi, że umieli zmieścić się na intro z zapowiedzią. A ja miałem z tym problem. No nie było tak jak teraz, że jest w komputerze, widać jeszcze 13, jeszcze 7, jeszcze 2 sekundy, tylko trzeba było nasłuchać sobie wcześniej. I z tym miałem największy problem, że czasami mi się nie udało skończyć przed tym, zanim artysta zaczął śpiewać. I to był chyba wtedy największy stres, bo tam nie było miejsca dla nieudaczników. Pamiętam swoją pierwszą audycję poranną Zapraszamy do Trójki w sobotę i to była tylko godzina. To była najgorsza audycja w historii polskiej radiofonii, tak sądzę. Właśnie z powodu stresu. Ja nie byłem w stanie wydukać z siebie niczego, już nie mówiąc mądrego, ale takiego swobodnego, składnego i aż dziw bierze, kiedy tak patrzę dziś na to, co robię, że można mówić z większą swobodą i można mówić właściwie to, co do głowy przychodzi dość płynnie. Ten stres antenowy w moim przypadku powodował również to, że ja się bardzo spinałem i ja byłem nie do zagotowania przed anteną. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której łączymy się z dwiema osobami, które są na różnych końcach świata, wchodzą do nas przez niejakie wozy, połączenia niebywale satelitarne i kończy się piosenka, pozostaje jakieś 20 sekund i realizator mówi: ale ich nie ma. I co robimy dalej? Pyta realizator, bo zawsze zada jakie pytanie. Próbujemy, dzwonimy, piosenka już ma 15 sekund, może są, może ten, to ja może coś opowiem. 10 sekund, 5, podejmij decyzję. To było najbardziej stresujące wejście na antenę, bo przy pomocy jeszcze wtedy niezbyt doskonałego łącza satelitarnego ze środka morza, bo ja płynąłem okrętem podwodnym trasą Orła, który jeszcze wtedy się zanurzał i wynurzał. No i kolega ze studia w Warszawie podczas któregoś wejścia zadał mi podstawowe pytanie. Jak to się dzieje, że ja z tego okrętu nadaję? Czy nadaję spod wody? No i ja powiedziałem, że nie, tylko okręt musi się wynurzyć, żeby mógł wystawić swoją antenkę. I w tym momencie usłyszałem w słuchawkach, jak kolega wpada pod stół. I wiedziałem, że właściwie muszę prowadzić w tym momencie audycję z tego okrętu podwodnego, ponieważ jeśli przestanę mówić, to nikt mnie nie uratuje. Stres gdzieś na pewno był, bo do tej pory zdarzają mi się sny, kiedy idę przeczytać serwis sportowy i naraz orientuję się, że nie mam tekstu. Aczkolwiek raz pamiętam, zdarzyła mi się taka historia, że system padł zupełnie. Poszedłem na serwis rano z przeglądem sportowym, wiedząc, jakie były najważniejsze wydarzenia, ale ewidentnie improwizowałem, mając przed sobą gazetę. My, realizatorzy, pracowaliśmy nagrywając najróżniejszego typu audycje, więc przed programem na żywo przez długi czas ja miałam gorączkę niewytłumaczalną i niewiele pomogła tu wprawa. Ta gorączka była, bo to jest tak, że trzeba podjąć decyzję jakąkolwiek, ale już. nie może być cisza. I nie może być tak, że koledzy prowadzący nie wiedzą, co się dzieje. Więc jeśli ja mogę jakoś ułatwić sprawę, czy doprowadzić rzecz całą zamieszania, bo ktoś nie wchodzi, ktoś się spóźnił, coś się nie połączyło, coś się rozłączyło, coś spadło, coś przyszło. Jeśli ja to mogę wyłagodzić, to robię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tylko dla porządku dodam, że o antenowym stresie opowiadała Zofia Kruszewska, a także Michał Szański, Ernest Zozuń, Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron i Kuba Strzyczkowski, ale się zestresowałem czytając listę tych wspaniałych nazwisk, wspaniałych trójkowych osobistości, a rozmawiała nasza reporterka, także wspaniała, Izabela Woźniak. 26 minut po godzinie 16. Z okazji urodzin chciałem trójeczce życzyć wszystkiego, co najlepsze. Trójka to jest całe nasze życie, więc słuchamy od rana do wieczora. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Prawie godzina 16.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Artur Ewertowski. Ministerstwo Energii chce jak najszybciej wydać rozporządzenie do ustawy o cenach prądu, zapewnił wiceminister w tym resorcie Grzegorz Tobiszowski. Poinformował, że trwają konsultacje w tej sprawie ze spółkami energetycznymi. Ustawa ustala na 2019 rok ceny dla odbiorców energii elektrycznej na poziomie z końca czerwca 2018 roku. Według wcześniejszych informacji różnica będzie sprzedawcom rekompensowana ze specjalnego funduszu. Szczegóły mają znaleźć się w rozporządzeniu, nad którym pracuje resort. Z tego co wiem,

Brawa dla państwa, to brawa dla nas w tym przypadku. Nosowskiej nigdy dość, dlatego w takim razie przenosimy się na koncert z okazji 50-lecia programu trzeciego. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Działo. Jak być kochaną, to koncert na 50-lecie programu trzeciego. Łatwo nie było, bo chętnych wielu. Najszybszy okazał się pan Zbigniew ze Szczecina i do niego właśnie wędruje z Trójki ta piękna płyta. A propos antenowych wpadek, to przypomniało mi się, jak redaktor Olszański z redaktorem Łukawskim opowiadali o rozpiętych temperaturach jak płaszcz ekshibicjonisty. Nie, czy pamiętacie to państwo jeszcze? 10 lat temu chyba, w porannej audycji. To był taki spontan, że panowie chyba dopiero jak usłyszeli, co powiedzieli, to się zorientowali właściwie, co powiedzieli. Zdaje się, że to był Michał Olszański i Piotr Baron, ale mogę się mylić. A co do Michała, no to wiadomo, że Michał to jest jeden wielki spontan. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. To teraz na spontanie o językach. 8 na 10 Polaków twierdzi, że zna co najmniej jeden język obcy. Najwięcej z nas deklaruje znajomość języka angielskiego. Kiedy jednak przychodzi do zaprezentowania naszych umiejętności w praktyce, mamy z tym spore problemy. Tak wynika z raportu Agencji Badania Rynku i Opinii SW Research. Oh, I look. Oh, it's too many trash. I take the B because he wants... Przeciętny Polak zna na pewno angielski. Grzegorz Piątkowski, wykładowca Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Statystycznie prawdopodobnie około 50% taką znajomością języka angielskiego może się pochwalić. Jak duża to będzie znajomość, to już jest kwestia inna. You drink, I'm Fabian. Yeah. I need taxi, because very sick, yeah, weak alcohol, yeah. Dużym wyzwaniem są zawsze te elementy języka, które są związane z produkcją języka. Czy to będzie pisanie, czy mówienie. I to może być albo związane z wymową, albo z płynnością częściej wypowiadania się. Ja kupić kryształ. Polacy jednak mają trochę wciąż taką wizję uczenia się języka na zasadzie raczej receptywnej, raczej odbiorczej, czyli spodziewają się, że to do nich się będzie mówić, że to ich się będzie uczyć. Lady... telefon, że był Kumi, jest no good, yeah. Może tam mówi po angielsku. Tak, mówię. Do widzenia. Goodbye. How do you? How, how? Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof. System szkolnictwa polskiego był taki, że już jeżeli w ogóle się można było nauczyć języka obcego, to było to takie uczenie gramatyki przede wszystkim. You must get some code, because I not give you... No to how I can take. Coraz więcej ludzi stara się uczyć języka przez sam kontakt z językiem angielskim. Coś takiego, co się dzisiaj nazywa pojęciem komunikatywności. Dzisiaj zupełnie inaczej się uczy języka obcego, stawiając właśnie na to, że mów, nie przejmuj się. Mów, kalecz, potem będziesz polerował i tak dalej, i tak dalej. Komunikatywność jest najważniejsza. Czyli oglądając seriale, telewizję, filmy, tu pokutuje niestety w Polsce ten nasz lektor, przy którym myślę, że całe pokolenia się wychowywały. Jesteśmy i tak w lepszej sytuacji niż na przykład Niemcy, czy Włosi, czy Hiszpanie, którzy mają prawie wszystko w telewizji dubbingowane. Natomiast o wiele gorsze niż chociażby Skandynawowie, którzy w większości programów telewizyjnych mają tylko podpisy. To nie jest tak, że oni by powiedzieli, tylko się boją zacząć w ogóle? No, w dużym stopniu tak. To jest jakiś rodzaj mentalności w dalszym ciągu. To znaczy taki, którym pewnie nadal jesteśmy uczeni czegoś takiego, że jak powiemy coś źle, to niedobrze, tak? Tak jak Japończycy mają. Oni znają angielski, ale strasznie boją się mówić, bo chcą być perfekcyjni do bólu. Tak myślę. To jest trochę tak, jak mówi Francuz po angielsku albo Anglik po francusku. Różnice, kwestia bliskości akcentowej, akcentowania języka i wymowy jest, mi się wydaje, tutaj zdecydowanie decydująca. Passenger Stanisław Paluch, this world war. I uwaga, teraz będzie mądrość wielka. Najważniejsze, by w ogóle zacząć mówić, trzeba się po prostu przełamać. A o znajomość języków obcych pytał niezastąpiony Tomasz Jeleński. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Spadku po dziewczynie, wyspami została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki kran wywiódzony ziemię zmył, nagły skok wód, wyspa znów. na wasze urodziny klasykiem. Grajcie i trwajcie do końca świata albo i jeszcze 333 dni. Wszystkiego dobrego. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy, ale państwo muszą nam pomóc. Proszę słuchać Trójki, proszę być z nami. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz. Można też do nas pisać na wspomniany przeze mnie adres. No dobrze, a teraz to chyba tak mi się zdaje najprzyjemniejsze oblicze polityki, bo oblicze śmieszne. Jak państwo wiedzą, od jakiegoś czasu prezentujemy srebrnoustych kandydatów. Rozstrzygnięcie zależy tylko od państwa głosów, więc do głosowania gorąco zachęcamy. Srebrne usta 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Bardzo krótko, bo akt jest długi. To nie moje nazwisko, tylko ten akt jest długi. Jak państwo słyszeli, poseł Grzegorz Długi ma dystans do swojego nazwiska. Czasami nawet potrafi żartować sam z siebie, ale niestety śmieje się też, zresztą tak jak jego koledzy z klubu, z nieszczęścia innych. Podczas debaty o obniżce wynagrodzeń posłów Grzegorz Długi, poseł zawodowy, mówił tak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego, w jaki sposób ci posłowie, których ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne? Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Kar cielesnych regulamin nie przewiduje, ale gdyby przewidywał, zapewne chętnych do wymierzenia batów by nie brakowało. I co więcej, być może nie brakowałoby też chętnych do zamiany kar finansowych na cielesne. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę oddać głosy. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam wszystkie informacje, także informacje o naszych urodzinach i o tym, co będzie się działo w związku z nimi na antenie Trójki, ale będzie dużo koncertów. Proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową. Trójka świętuje, świętuje także, przypominając takie historie. Jak się jest w obcym radiu, czyli na przykład w radiu szwedzkim i nadaje się z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej, to jest się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Ja już nie mówię o stresie. Generalnie jest ciężko. Grudzień, Szwecja, połowa lat 90. ubiegłego wieku i czeka się na połączenie i ma się wejść na 5 minut, żeby opowiedzieć o najświeższych swoich wrażeniach. I w tym momencie mówi się do Szweda po angielsku, ale Szwed tak nie daje do zrozumienia, że jest w kontakcie, no ale się mówi, że to Warszawa ma być, że to ma być 5 minut i tak dalej, Szwed kiwa głową i tak dalej. I ja wkładam słuchawki tam, zdravstvuyte, gabaryty Moskwa, Warwara, to wy? Ja, co pan narobił? To miało być z Warszawą, a nie z Moskwą połączenie. Na co tamten przerażony mówi, ale jest łuszu, Warszawa. Na to Andrus, Baszka, no nie denerwuj się, jesteś na antenie. Lekko nie ma. Praca radiowca trudną jest. 10 minut do godziny 17. To Beata Andrzejewska. Nie mijaj wiosno. Thank you. przemija. Czas nie zwleka i życie też. Wrócisz piękna, ale już. Świętujemy urodziny programu trzeciego, a państwo wspominają. Ja chciałbym się podzielić taką historią z lat ubiegłych, kiedy to redaktor chyba Strzyczkowski z redaktorem Wałkuski robili happening o jedzeniu pączków w galerii z Zachęta. To chyba mi najbardziej utkwiło, bo jestem stosunkowo względem Trójki młodym człowiekiem, ale to mi bardzo utkwiło. To było wspaniałe. Panie Szymonie, dziękujemy za to wspomnienie i jeszcze pani Zuzanna o tym, że dla Trójki rzeczy niemożliwych po prostu nie ma. Trójka to jest jak taka galaktyka Andromeda. Cały czas w ruchu. Ja pamiętam, jak nasi pojechali grać do jednego ze krajów skandynawskich w Kopankę i Polka, starsza pani, dzwoniła do Trójki, mówiąc, żeby przekazali do szatni, jakie rzeczy opisują w prasie. Było śmiechu na dwa dni, bo właśnie Trójka taka jest, że ogarnia wszystko. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Oczywiście dziękujemy państwu za życzenia. Pan Marek pozdrawia i Trójkę, i słuchaczy Trójki z Barcelony. O, ciekawa jaka pogoda dzisiaj w Katalonii. Tymczasem 5 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Jeśli jeszcze państwo nie słyszeli, dziś w nocy zniknęły prywatne karetki pogotowia. System ratownictwa medycznego będzie upubliczniony i nie jest to żart prima aprilisowy. Jak zapewniają wojewódzcy dyspozytorzy, nie oznacza to jednak, że ambulansów będzie mniej. Sprawniejsza koordynacja powinna też skrócić czas dojazdu ratowników. Co się dzieje, proszę pana? Co to znaczy, że źle się czuję? Ciśnienie i dreszcze, tak? Adres poproszę. Powstaje luka. Nie. Mieszkańcy mają być spokojni. Elżbieta Weinzer, pogotowie ratunkowe w Warszawie, Meditrans. Karetki, które na danym obszarze jeździły i udzielały pierwszej pomocy, nadal będą jeździć i udzielać pierwszej pomocy. Będzie inny właściciel, państwo. Zmieni się kolor karetek, bo każdy wstawia swój własny park samochodowy. I karetki będą pomykać, tylko nie będzie na przykład w kolorze żółtym, a w kolorze takim, na jaki państwowy ratownik na danym terenie ma barwy. I tyle. Dlaczego publiczne? Z prostej przyczyny. Straż pożarną mamy publiczną, policję mamy publiczną, wojsko mamy publiczne. I bezpieczeństwo obywateli powinno być też gwarantowane przez państwo, przez służby publiczne. Roman Badach, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Jeżeli dopuszczamy podmioty prywatne, no to podmiot prywatny po co jest w takim systemie? Po to, żeby zarabiać. A my nie wyobrażamy sobie zarabiania na ratownictwie kosztem zdrowia zarówno pacjentów, jak i pracowników. Przede wszystkim ten system sprawdza się w przypadku zdarzeń masowych. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Kiedy w akcji jest wiele zespołów, bądź też takie zdarzenie jest na pograniczu województw, zbyt duże rozdrobnienie, jakie mieliśmy niedawno, bo do niedawna było ponad 200 dyspozytorni, powodowało, że dyspozytor musiał kontaktować się z swoim odpowiednikiem w drugim powiecie, czy w drugim województwie i prosić o wzmocnienie tych zespołów. To trwało. W tej chwili każdy dyspozytor widzi wszystkie